سورۃ الفیل مکی ہے۔ سورت کے بعض مقاصد: اللہ تعالیٰ کے حرمت والے گھر کے خلاف سازش کرنے والوں کے بارے میں اس کی قدرت اور پکڑ کا بیان۔